کوثر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو څلو اتمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده درې مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کوي ده ان اعطيناك الكوثر اصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر ای پیغمبره مون تا ته د کوثر چینه در کړی ده نو ته د خپل همغه پروردگار لپاره المنزه دا کړه او قربانی وکړه ستا همغه دښمن چې تا په کرغیړونو نومونو یادوي ابتر یعنی له هر خیر څخه پریکړای شوی ده